good morning, honey. You old gloomy sight. Good morning, honey. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Εκατό χρόνια από τη γέννησή της. Έτσι λοιπόν, το σημερινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε αυτήν, την Billie Holiday, που ανήκει σε μια περιορισμένη κατηγορία τραγουδιστών που μπορούν να ισχυριστούν ότι η παρουσία τους άλλαξε τον τρόπο ερμηνείας για πολλούς από τους μετέπειτα καλλιτέχνες. of a star to throw me a beam or two. Wished on a star and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true. I wished on the moon for you. Η σημερινή εκπομπή, όπως όλες οι εκπομπές εδώ και 40 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα σε διαφορετικό σταθμό, θα σταθεί στις πρώτες και σπουδαίες ερμηνείες της Billie Holiday, στις αυθεντικές ηχογραφήσεις που έκανε για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Βέβαια, αυτά με τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι ψηλά γράμματα πια στην τελευταία δεκαετία, στην εποχή του διαδικτύου, που κανείς δεν γνωρίζει για τους παλιότερους καλλιτέχνες ποιες είναι οι πρώτες εκτελέσεις, που έτσι μπορεί κάποιο παιδί που θέλει να ακούσει τους παλιότερους να κατεβάζει κάθε εκτέλεση της Billie Holiday, που όμως δεν είναι αυτή η πρώτη όπως την τραγούδησε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί άλλο είναι να ακούγεται το Good Morning Heartache στην πρώτη εκτέλεση στην Decca και άλλο να ακούγεται στην μετέπειτα εκτέλεση που έκανε στη Verve. Είναι ίδια καλλιτέχνης, αλλά μεσολαβούν πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο σημαίνει και με τον Sinatra. Άλλο να ακούγεται στην Capitol, μια εκτέλεση που έκανε το 1952, και άλλο στη Reprise το 1974 που το ξανάκανε. Είναι ψηλά γράμματα μέσα σε μια εποχή που η μουσική έχει πάει στην άκρη, ακούγεται παντού, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, για να είναι κάτι σαν μουσική σαν σανσέρ. Όπως μπαίνεις μέσα στο σανσέρ μέχρι να πας στον όροφο που θέλεις, ακούς κάτι και μετά εξαφανίζεται. Έτσι είναι σήμερα η μουσική στο διαδίκτυο. Τα δύο πρώτα κομμάτια ήταν το Good Morning Heartache που ακούσαμε στην εκτέλεση της Billie Holiday, βέβαια, του 1946 για την Decca, και μετά εκεί θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις εκτελέσεις που έκανε για την Columbia, που τις έκανε πριν στη δεκαετία του 30 και του 40 για κάποια χρόνια στις αρχές. Ήταν το I Wish on the Moon, μόλις ακούσατε, από την Billie Holiday. Πάμε στο επόμενο. If I just could get away with my man, he'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man, where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. And then my eyes get wet, I most forget, till he gets hot and tells me not to talk such rot. Oh, my man, I love him so, he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, oh. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. Thank you. Αυτή την εβδομάδα στο Βήμα FM η jazz σε όλες τις αποχρώσεις της και σήμερα αφιέρωμα 100 χρόνια από τη γέννηση της Billie Holiday. Το Mon Homme ήταν ένα γαλλικό τραγούδι που έγινε επιτυχία στην Αμερική στα χρόνια της δεκαετίας του 10, η Minster Get το είχε πει στη Γαλλία, μετά έγινε επιτυχία από τα Siegfried Follies, την Fanny Bryce, μια μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Billie Holiday ήταν η πρώτη που αμέσως μετά από κάποια χρόνια το έκανε επιτυχία και το πρόσεξε ο κόσμος και μετά εκατοντάδες οι ερμηνείες. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ήταν 1933 όταν σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε τις πρώτες εμφανίσεις της στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Έτσι άρχισε να προσελκύει πολύ σύντομα όλα τα μεγάλα ονόματα της μουσικής εκείνης εποχής και είναι μια δεκαετία φοβερή για την τζαζ, που από περιέργεια πήγαιναν να παρακολουθήσουν τη νεαρή μαύρη που η φωνή της έμοιαζε σαν ένα ξεχωριστό μουσικό όργανο. Την ίδια χρονιά ο Μπένι Γκούντμαν θα της δώσει πρώτος την ευκαιρία να ηχογραφήσει με την ορχήστρα του τα δύο πρώτα τραγούδια της. Από τότε θα περάσουν δύο χρόνια μέχρι να ηχογραφήσει νέα τραγούδια. Αυτό έγινε το 1935 όταν την χρησιμοποίησε σαν τραγουδίστρια στην μπάντα του ο Ντέντι Γουίλσον. Αυτές οι ηχογραφήσεις δεν την έκαναν αμέσως αστέρι. Άλλωστε, ο τρόπος της ερμηνείας της ήταν αρκετά μπροστά από τις υπόλοιπες τραγουδίστριες εκείνης εποχής. Έτσι συχνά η διάθεση να ερμηνεύει τραγούδια που οι στίχοι τους ήταν αρκετά απελευθερωμένοι για τα είδη της εποχής αποτελούσε επίσης εμπόδιο στο να τις εμπιστευτούν οι μουσικοί εκδότες της εποχής εκείνης τραγούδια που ανήκουν στους οίκους τους, όπως ας πούμε το Easy to Love που θα ακούσουμε τώρα, ηχογράφηση του 1936 για την Billie Holiday. You can't see. your future with me, 'cause you'd be old. So easy to Teddy Wilson ήταν τότε ο πιανίστας που έφανε την αλλαγή στον τρόπο παίξηματος, ένα ρόλο που θα παίξει στις επόμενες γενιές ο Bill Evans. Αυτή η συνεργασία ήταν από τις κορυφαίες στιγμές για τον χώρο της μουσικής jazz και βοήθησε και τους δύο καλλιτέχνες. Τότε, ο Bernie Hanigan της εταιρείας CBS Columbia ήταν τότε, ήταν αυτός που έπεισε την εταιρεία να χρησιμοποιήσει το όνομα Billie Holiday σαν πρώτο στις ηχογραφήσεις της με την ένδειξη. Η Billie Holiday και η ορχήστρα της, σε αυτή την ορχήστρα, εκτός του Wilson, έπαιζαν συνήθως άλλα 5-6 άτομα που αποτελούνται από γνωστούς μουσικούς εκείνης της εποχής. Η Holiday μάλιστα ήταν αυτή που καθιέρωσε το να μπορούν οι μουσικοί να παίζουν σε διάφορες ηχογραφήσεις, είμαστε τώρα σε σκοτεινά χρόνια της δεκαετίας του 30, χωρίς να δεσμεύονται με αποκλειστικό συμβόλαιο από κάποια εταιρεία όπως συνηθίζεται μέχρι τότε. Το ίδιο υπάρχει την ίδια εποχή και με τους ηθοποιούς και τα συμβόλαια που είχαν με τις κινηματογραφικές εταιρείες. Ήταν επίσης η πρώτη μαύρη που έπαιξε το 1939 στο κέντρο της Νέας Υόρκης με τη συνοδεία λευκών μουσικών, γιατί παίζανε μέχρι τότε στα προάστια, Χάλεμ και έτσι, και έτσι. Λευκών μουσικών σε χώρους όπου μέχρι τότε εμφανιζόντουσαν μόνο λευκές τραγουδίστρες όπως η Mildred Bailey και άλλες. Με την Mildred Bailey η Holiday μοιραζόταν μάλιστα τους ίδιους μουσικούς. Ακούμε την δική της ερμηνεία σε ένα απίθανο τραγούδι που ηχογράφησε το 38, το You Go To My Head. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go. into my head. Συνεχίζουμε το σημερινό αφιέρωμα στην Billie Holiday. Και ενδιάμεσα στα δικά της τραγούδια θα παίξουμε μερικές από τις ηχογραφήσεις που έκαναν αργότερα και μέχρι τις μέρες μας μεγάλοι και γνωστοί σε άλμπουμ που τις αφιέρωσαν ή και τραγούδια που ηχογράφησαν μέσα σε άλλα δικά τους άλμπουμ. Για παράδειγμα, το 1997 ο Tony Bennett κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tony Bennett on Holiday, αφιερωμένο στην Billie Holiday. Το άλμπουμ αυτό είχε πάρει το 5ο του βραβείο Grammy ο Tony Bennett για αυτό το άλμπουμ. Ακούμε την εκτέλεσή του στο All of Me. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Why not take all of me? Play it, Ralph. How can I go on, dear, without you? Yes, you took that part that once was my heart. So why not take all of me? Take all of me. Το σημαντικότερο από όλα αυτά που άφησε η μεγάλη μαύρη τραγουδίστρια της jazz στις νεότερες φωνές του είδους είναι ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα τραγουδίστρια μετά από αυτήν που να μην έχει επηρεαστεί έστω και στο ελάχιστο στον τρόπο ερμηνείας. Η Billie Holiday είναι για τις τραγουδίστριες της jazz ό,τι είναι για την τροπέτα ο Louis Armstrong. Ακόμα και η μεγάλη Ella Fitzgerald στη δεκαετία του 30 όταν πρωτοτραγούδησε με την ορχήστρα του Chick Webb αρχικά ήταν σε δεύτερη μοίρα και χρειάστηκε να μεσολαβήσουν αρκετά γεγονότα στη ζωή της Holiday για να την ανταγωνιστεί στις προτιμήσεις των φίλων της jazz. Ακούμε το All of Me στην εκτέλεση της Billie Holiday. see I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, why not take the rest? Baby, take all of me. Μπορεί όλα αυτά τα πίθανα τραγούδια που ηχογραφούσε τότε η Billie Holiday να μην υπήρχαν τα hit parade να τα ανεβάσουν στις πρώτες θέσεις όπως συμβαίνει μετά το 50, το 40 ή το 60. Όμως αργότερα τα τραγούδια της έγιναν νούμερο ένα με άλλους ερμηνευτές. Και έβλεπα ότι σαν σήμερα, το 1973, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική, νούμερο ένα σαν σήμερα το 1973, ήταν το άλμπουμ Lady Sings the Blues, δηλαδή την ημέρα που γεννήθηκε η Billie Holiday, αργότερα το 1973 ήταν νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ. Το άλμπουμ ήταν τα τραγούδια από την ταινία εκείνης της χρονιάς, το 1972 είναι η ταινία, με την Diana Ross. Μία πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία της Diana Ross που την έφερε υποψήφια για Όσκαρ, ποτέ δεν ήξερε να κάνει τέτοιο ρόλο στη ζωή της. Όλοι δηλαδή δεν έχουν να πουν το παραμικρό για την ερμηνεία και την παρουσία της Diana Ross. Αυτά είναι once in a lifetime γίνονται στην ταινία Lady Sings the Blues, από όπου ακούμε το Good Morning Heartache. Good morning heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I tossed and turned until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Θα σας θυμίσω ότι η Diana Ross ήταν, όπως είπαμε, υποψήφια, την ακούσαμε για το Lady Sings the Blues το 72 για Oscar πρώτου ρόλου. Υποψήφια τότε ήταν και η Maggie Smith, μεγάλη ηθοποιός, η οποία το είχε πάρει άλλη χρονιά. Το Oscar το πήρε τότε η Liza Minnelli για το Καμπαρέ. Είναι η χρονιά του Godfather, η χρονιά που ο Marlon Brando έπαιρνε ένα άλλο Oscar για την ερμηνεία του στον Ονό. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Το πρωί δεν μπορώ να βλέπω μια σκατόφαστα μπροστά μου, έτσι. Ποια είναι η σκατόφαστα? Θα με σκόψει και το χιούμορ, το χιότι, λέτε. Μα, ναι, μα μένει, με κοιτάει άγρια και προσπαθεί να με πείσει ότι δεν έχει πλάκα το ότι ψήφισε ένα κόσμο αγανακτισμένο και αναζητώντα την αλλαγή ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, και του βγήκε από το, Πασόκ, το πιο σάπιο, το πιο αναχρονιστικό, το παλιό Πασόκ του κερατά. Το 1/3 των βουλευτών είναι πρώην Πασοκτζίδε. Του χειρίστου είδου, ό,τι σάπιο είχε το Πασόκ και έχουν πάει εκεί πέρα. Έχουν πάει οι πιο άνθρωποι. Οι πιο γελοί, οι πιο φαύλοι, αυτοί που κάναν τα ρουσφέτια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Η Ελεονόρα Χάρης, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, όταν γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1915, το Χάρης ήταν το πατρόνυμο της μητέρας της, που και οι δικοί της γονείς την απόκτησαν ανήπανδρη. Έτσι λοιπόν αργότερα χρησιμοποίησε το Φάγκεν, που ήταν το επώνυμο του φυσικού της πατέρα, τακτική που ακολούθησε και η Billie Holiday. St. Louis Blues. I'm feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring. Όπως λέγαμε και πριν, ο τρόπος ερμηνείας της ήταν καθαρά μια δική της ξεχωριστή υπόθεση που με την σειρά της θα οδηγήσει στην επιρροή καλλιτεχνών όπως η Peggy Lee, ακόμα όμως και ανδρικών φωνών όπως ο Frank Sinatra, ο οποίος έχει παραδεχθεί με δηλώσεις του την επιρροή της Holiday στο δικό του τρόπο ερμηνείας. Το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε είναι του Frank Sinatra, το έχει πει βέβαια ο Frank, το έχει γράψει ο Frank Sinatra. Το έχει πει η Billie Holiday εκείνη την εποχή και εμείς θα το ακούσουμε από τον Bob Dylan όπως τοιχογράφησε στο νέο του άλμπουμ πριν από 2 μήνες. Νούμερο 1 άλμπουμ στη Βρετανία. ένα τραγούδι Sinatra Billy Holiday με τον Dylan, I'm a Fool to Want You. Είναι ίσως η πιο τελευταία ηχογράφηση τραγουδιού της Billy Holiday, που βασικά βέβαια είναι σύνδεση του Sinatra. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss that the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come a time when I would need you. And once again, these words I had to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come a time when I would need you. And once again, these words I have to say. Take me back, I love you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without. Άλμπουμ του 2015, Φεβρουάριο βγήκε, το τραγούδι του Sinatra που έχει πει και Billie Holiday, από το άλμπουμ του Sinatra Shadows in the Night. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι των U2 που έγραψαν για αυτήν. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαφορίου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS γράφεται Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live παπάκι βήμαfm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5 και εκεί μηνύματα. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Thank you.